أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mülk suresinin 23. ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz. 23. ayeti geçen hafta okumuştuk ama bu hafta kısaca tekrarlayacağız. İlişkileri, ayetler arası ilişkiyi iyi kurabilmek için. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ De ki, sizi oluşturmuş olan O'dur. Sizin için işitmeyi, görmeyi ve gönülleri yaratmıştır, oluşturmuştur. Ne kadar az teşekkür ediyorsunuz. Size verilen bu nimetlerin kıymetini ne kadar az biliyorsunuz. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ De ki, bu yerde, dünyada sizi yaratmış olan O'dur. Yaratmış, ortaya çıkarmış ve bütün yeryüzüne yaymıştır. وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ O'nun huzurunda toplanacaksınız. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Diyorlar ki, haklıysanız söyleyin, bu vaat ne zaman? قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ De ki, onun bilgisi Allah yanındadır. وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Şimdi insanoğlu hakikaten kendini bir şey hayal etme konusunda son derece cesaretlidir. Sahip olduğu şeyleri düşünmez, gücünü düşünmez. Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetler sayesinde Allah-u Teala'ya baş kaldırır. Benzeri ayetler Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde var. Mesela bunlardan 10. surede olan ayetler var. 10. sure Yunus suresi. Yunus suresinin 48. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Şimdi peygamberler gelip insanlara diyor ki şunu şunu yapın yoksa başınıza kötü şeyler gelir. Onlar peygamberlere inanmak istemedikleri için yanlış yolda olduklarını bile bile inatla peygamberlere karşı konuşurlar. Ne zamanmış bu sizin vaat ettiğiniz, bizi tehdit ettiğiniz, korkuttuğunuz şeyler? Haklıysanız söyleyin gelsin canım ne olacaksa olsun gibi böyle karşı koymalar öteden beri peygamberlere yapılmıştır. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Onlara de ki, ben kendim için bile bir fayda ya da zarar elde etmeye güç yetiremem. Yani benim bu konuda bir gücüm yok. İlla maşallah, ama Allahü Teala fayda vermek ya da zarar vermek isterse başka. Likulli ummetin ecel. Bekleyin, ne acele ediyorsunuz? Allah her bir toplum için bir ecel, bir süre belirlemiştir. İza caa eceluhum fela yestahirun sa'aten ve la yestakdimun. O ecelleri geldiği zaman ne bir saat o ecellerini öne alabilirler ne de geriye bırakabilirler. Bekleyin bakalım. Allah herkese bir süre vermiş. O süre geldiği zaman görürsünüz. Başınıza gelecek cezayı görürsünüz. Yine Enbiya suresinin 38. ayeti, 21. sure. Aynı şey, aynı ifade var. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Diyorlar ki, bizi bu tehdit ettiğiniz ceza ne zaman mı? Şaklıysanız getirin bakalım. Yani ne alak söyleyip duruyorsunuz. Dik kafalılık ediyorlar peygamberlere karşı. Evet, sesin çıkışı nasıl? Gürültülü değil, değil mi? Tamam. لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Bu kafirler bir bilseler, başlarına gelecekleri bir bilseler, yüzlerinden ateşi engelleyemeyecekler, yüzlerini yakacak. Sırtlarından da engelleyemeyecekler. Öyle bir şey ki geriye gidemiyorlar, sırtları yanıyor. İleri gidemiyorlar, yüzleri yanıyor. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Hiç yardım da görmeyecekler. Başlarına bunların geleceğini bilseler, tehdit ettiğiniz şey de ne zamanmış diye efelik taslarlar mı? Bel te'tihim bagteten. Hiç beklemedikleri bir anda bu azap onlara gelecektir. Okuduğumuz ayetlerde hepiniz biliyorsunuz, ölümle uykuyu Allahü Teala aynı anlatıyor. Şöyle bir düşünün bakalım. Nasıl uykuya geçtiğini hatırlayanınız var mı? Yani o uykunun başladığı anı hiç hatırlıyor musunuz? Bilebiliyor musunuz? Nasıl onun farkına varmadan uykuya geçiyorsak, bazen insan ayakta uyuyor. Bazen oturduğunuz yerde uyursunuz. Bazen uyumamak için kendinizi zorlarsınız, bir de bakarsınız ki uyumuşsunuz. Hiç farkına varmazsınız uyuduğunuzun. Uyanmak da öyle. Nasıl olduğunu bilemezsiniz. Uyandığınızı görürsünüz, o kadar. Nasıl uyandığınızı bilemezsiniz. Onun için hiç beklemediğimiz bir anda ölüm gelir. Sonra bir de bakarız ki karşımızda o ceza var. فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا. O beklemedikleri bir anda gelen cezayı reddetmeye, geriye çevirmeye güçleri yetmeyecektir. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Ve bunlar gözetilmeyeceklerdi. Evet. Yine aynı şekilde bir başka ayet var. O ayeti de okuyalım. Ondan sonra ve yekulûne metâ hâdel va'du. Bu 27. surenin 71. ayeti. Neml suresi. Ve yekulûne metâ hâdel va'du in kuntum sâdikîn. Derler ki haklıysanız söyleyin bakalım bu vaat ne zaman? Kul asa en yekune radife lekum ba'dullezî testa'cilûn. De ki belki de sizin o istediğiniz azabın bir kısmı sizin peşinize takılmıştır bile. Bakın rahatsız olmaya başladınız. Bir takım mevzileri kaybettiğinizi görüyorsunuz. Artık eskisi gibi kimse sizi dinlemiyor. Sürekli zemin kaybediyorsunuz. Sürekli içinize kapanıyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Zaten görmeye başlamışsınız. Daha büyüğünü mü bekliyorsunuz? وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Rabbinin insanlara karşı ikramı gerçekten çok boldur ama çoğusu teşekkür etmez. Bak Allah size yaşama fırsatı veriyor. Belki aklınızı başınıza toplar vazgeçersiniz. Bu Allah'ın bir ikramıdır. Bundan yararlansanız da ki bir an önce ölmeyi düşünüyorsunuz. Bir an önce aklınızı başınıza toplamak varken niye öyle yapıyorsunuz ki? Şimdi bu ve yekulûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdikîn ayeti birçok yerde var. Birçok yerde var. İşte bunlardan da şimdi okuduğumuz Tebareke suresine tekrar dönüyoruz. Ve yekulûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdikîn. Derler ki başımıza gelecek olan neymiş? Bundan daha beteri gelmez ya kardeşim. Ne gelecekse gelsin kurtulalım falan derler. Kurtulma yok. Bu dünyada da başınız dara girecek, ahirette de. Bir tek kurtuluş var, Allah'ın dinine teslim olmak. Başka yolu yokmuş. Kul innemel ilmu indallah. De ki bunun bilgisi Allah yanındadır. Ben bilemem ki sizin başınıza ne zaman ne geleceğini. وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben sadece apaçık uyarıcıyım. Ben geliyorum, sizi uyarıyorum. Uyanırsınız ya da uyanmazsınız o sizin bileceğiniz bir şeydir. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً Şimdi gün gelecek, o şeyi, o cezayı kendilerine iyice yaklaşmış olarak göreceklerdir. Onu gördükleri zaman si'et vucuhullezine kafaru. O kafirlerin yüzleri çok kötü olacaktır. Çok kötü olacaktır. وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ي تَدَّعُونَ Denecek ki işte çağırıp durduğunuz ceza bu. Bunu istiyordunuz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهِ Onlara de ki baksanıza, kendinize bakın. Allah beni yok etse ve مَنْ مَعِيَ benimle beraber olanların hepsini de yok etse ev rahimana ya da bana ikramda bulunsa bunun sizinle ne alakası var? Femen yujirul kafirine min azabin elim. Bu azabı elimden dolayı kafirlere komşuluk edecek olan da kimmiş? Şimdi niye komşuluk manasını verdiniz diye soracaksınız. Şimdi Allahü Teala bu dünyada hepimize yardım eder. Şimdi burada yuciru kelimesi var. Bu civar kelimesinden, car kelimesinden kaynaklanan bir kelimedir. Car, civar birisinin yanında bulunandır. Allahü Teala hepimizin yanında olandır. Cenab-ı Hak hepimizle beraber bulunuyor. Bir dakika, onunla bir ayet-i kerime vardı. Onu bakayım, bulabilir miyim? Şimdi bu bilgisayarı aldık ki daha kolay yapalım ama belki de daha zor yapacağız. Şimdi yuciru ve la yucaru aleyhim şey vardı, bakayım. Yuciru üzerine tıklamamız lazım. Evet, yucirun üzerine tıklamamız lazım, doğru. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ 23'e 88 değil mi? Tamam. Bak şimdi قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Şimdi burada çok enteresan şeyler var. Burada diyor ki وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَعَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Aynı ayet-i kerime şeyde de var. Tebareke suresinde de var. Yeryüzünde sizi yerin üzerine çıkarıp yayan Allah-u Teala'dır. Ve onun huzurunda toplanacaksınız. Hı? Bir üstü. O muydu? Aynı ayet. Tamam. Esas. Sen geçen hafta bu ayeti söylüyordun zaten. Müminun suresinden diye. Onu şey yapmamıştık. Şimdi 23. surenin 78. ayetini bir aç. Tebareke'deki ayetlerin tıpatıp benzerleri ve oradaki manayı biraz daha genişletiyor. Kafirlerin durumunu çok iyi ortaya koyuyor. 23. surenin 78. ayeti, yani Müminun suresinin 348. sayfada وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةِ Sizin için işitmeyi, gözleri ve gönülleri oluşturan odur. Geçen hafta okumuştuk, anlatmaya çalışmıştık ya, insanı diğer canlılardan ayıran temel özellikler bunlar. Diğer canlıların da gözü var ama onlar arka planı göremiyorlar. Diğer canlının da sesi var ama onlar duydukları seslerden bilgi oluşturamıyorlar, ilim oluşturamıyorlar. Diğer canlıların da kalbi var ama vücuda kan pompalamadan başka bir iş yapmıyor. İnsana ruhun üflenmesiyle oluşan görme, işitme ve kalp, diğer canlılarda olmayan, yalnız insanda olan özelliklere sahip. İşte diyor ki Allahü Teala, sizin için işitmeyi, görmeyi ve gönülleri oluşturan odur. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ne kadar az teşekkür ediyorsunuz. وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَاءَكُمْ فِي الْاَرْضِ Şu yer üzerinde sizi ortaya çıkaran ve yayan. Bak dikkat ederseniz, mesela bir ağaç bir tek yerde ömrünü geçirir değil mi? İkinci bir yere gitmez. Ama siz sabahtan akşama kadar o kadar yerde dolaşıyorsunuz ki, şehir şehir, ülke ülke geziyorsunuz. Hayvanlara bakın, kutuplarda yaşayan hayvanlar orta iklimde yaşamaz. Ekvatorda yaşayanlar soğuk iklimde yaşayamazlar. Denizde yaşayanlar karada yaşayamazlar. Dağda yaşayanlar şeyde düz ovada yaşayamazlar. Ama insanlar, ekvatorda doğmuş olan bir insan gitse kutuba adapte olabilir mi? Olur. Allahü Teala insanı öyle yaratmış ki, yeryüzünde dolaşıyor, her taraftan rızık alabiliyor. Bitkiler de öyledir. Yani şu bölgenin bitkisi başka bir bölgede yetişmez. Ama insanlar öyle değil. Onun için Allah-u Teala insanları oluşturmuş ve yeryüzüne yaymıştır. Onun için mesela ben Erzurum'da doğmuş, İstanbul'da yaşayan bir kişiyim. Sizin içinizdekilerin çoğusu da öyledir, değil mi? Yani Erzurum'da doğmamışsınızdır da İstanbul'un dışında doğmuşsunuzdur. وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يتِ Yaşayan ve öldüren, yaşatan ve öldüren odur. Canı o veriyor ve o alıyor. وَلَهُ اخْتِلَافُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün birinin diğerinin arkasından geçmesi onun içindir. Yani bunu Allah-u Teala koymuştur bu kuralı. İşte şimdi geceyi yaşıyoruz. Ömrü olan birkaç saat sonra da gündüzü yaşamaya başlayacak. Birkaç saat önce yine gündüz yaşıyorduk. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmaz mısınız? Bel kalu misle ma kale el evvelun. Bunlar eskilerin söylediğinin aynısını söylüyorlar. Şimdi insanlarda genellikle şu vardır. Siz kendi etrafınıza bakın. Ah, o eski insanlar nerede? Değil mi? Tabii eskilerin kötülükleri unutuluyor. Birkaç tane iyiliği yaptıkları iyilikler akıllarınızda kalıyor. Nerede o? Nerede o eski Ramazanlar? Ne bileyim nerede oldu? Yaşandı bitti. İşte eski adamlar şöyleymiş böyleymiş. Mişle olmuyor bu işler. İnsan her zaman insandır. Her yerde insandır. Her durumda imtihana tabi tutulmuştur. İmtihanı çoğu kimse kaybeder, bazıları da kazanır. İşte diyor ki Allah-u Teala bel kalu misle ma kalel evvelun. Bunlar da tıpkı öncekiler gibi konuşuyorlar. Kalu e izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'ûsun. Eskiler demişlerdi ki şimdi öldük, toprak olduk ve kemikler haline geldik. İşte bazı organlarımız toprak oldu, bazıları da kemik halinde. Yani inanıyor musunuz yeniden dirileceğimize? Gerçekten mi dirileceğiz? Ya bırak Allah'ını seversen. Eskiler böyle diyormuş. Bugünküler ne diyor? Aynı, onlara da aynısını söylüyor. Tamam. Aynısı. لَقَدْ وُعِذْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ Ya bırak Allah'ını seversin. Yani biz de bu tür sözleri çok duyduk. Babalarımız da duymuş. Yani böyle şeylerle bizi çok korkuttular. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Geç kardeşim, bunlar eskilerin masalları ya. İşte bunlar bir sürü hurafe. Şimdi bu adamların inancı ne? Esas önemli olan o. Bundan sonra. Neymiş inançları? Kul limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Şimdi bu adamlara sor. Yeryüzü kimin? Ve orada bulunanlar. Biliyorsanız söyler misiniz? Seyekulûne lillah. Yeryüzü ve buradakiler hepsi Allah'ındır diyecekler. Yeniden dirileceğinizi söyleyen de Allah. He her sene tabiatın ölüp yeniden yaratıldığını görüyorsunuz da sizin öldükten sonra yeniden dirileceğinize niye inanmıyorsunuz? Efela tezekkarun, şu kafanızı biraz çalıştırmıyor musunuz? Bir baksanıza. Ölü tabiatın üzerine bir yağmur yağıyor, yeniden diriliyor. Bir fasulyenin yeniden ortaya çıkmasıyla bir insanın yeniden ortaya çıkması arasında ne fark var? Yaratıcı bunu böyle söylüyorsa olur demektir. Diyecek ki canım fasulyeyi atıyoruz yeniden bitiyor ama hiç yeniden biten insan görmedim diyecek. Dur bakalım. İnsanın yeniden oluşması için gereken şartlar henüz oluşmadı ki. Onun şartları farklı. Dikkat ediyor musunuz? Ya bırakın, bunlar eskilerin masallarıdır. Yeniden dirilecek miyiz diyenler Allah'a inanıyor muymuş? İnanıyor muymuş? Bunlar çok mühim şeyler. Yeryüzü kimin? İçindeki canlılar kimin? Biliyorsanız söyleyin dendiği zaman hepsi de Allah'ın diyecek. Kul men rabbus semavatis seb'i ve rabbul arşil azim. Soranlara, yedi göğün sahibi kim? O büyük arşın sahibi kim? Arş, arş ne demek? Koltuk demek. Mesela desem ki başbakanlık koltuğunun bugün sahibi kim, ne dersiniz? Tayyip Erdoğan dersiniz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunun sahibi kim bugün? Ahmet Necdet Sezer dersiniz. İşte bu Türkiye'nin arşı. Peki kainatın arşının sahibi kim? Yani yönetimin başında olan kim? Ne diyeceklermiş? Onlar seyekulûne lillâh, tabii ki Allah'ındır diyecekler. Efelâ tettekûn, hiç korunmaz mı? Kendinizi korusanıza. Bak madem işin başında her yerde Allahü Teala var, kendinizi niye korumuyorsunuz? Yanlış yapmayın. Yani doğru şeyler yapın da Allah'ın cezasına çarpılmayın. Bel eteynâhum bil hakki ve innehum lekâzibûn. Onlara biz gerçeği getirdik ama onlar gerçekten yalan söylüyorlar. Yani bunu hepsi kavramıştır. Öldükten sonra dirilmenin olacağını da hepsi kavramıştır. Çünkü kime sorsan, ya da şöyle ifade edeyim, birçok kimseyi görürsünüz, şöyle takip edin. Birisinde hakkı olur alamaz. Uğraşır alamaz. Ne der? Hı? Hem Allah'a havale ettim der, hem de gün gelecek hakkımı senden alacağım demez mi? Peki niye söylüyor madem inkar ediyor? Niye söylüyor? Yine sık sık, hani Kur'an-ı Kerim'de de geçer, sık sık söylüyoruz ya, bir kısım ateist insanlar var, biz Tanrı tanımayız diyorlar. Bu insanların başı sıkıştığı zaman niye sığındıklarını hiç gördünüz mü? Neye sığınırlar? Allah'a sığınırlar. Hani siz Tanrı tanımıyordunuz? Niye en zor zamanınızda Allah'a sığınıyorsunuz? Ben ahirete inanmam diyenler de ne yapıyor? Bir hakkını kaybetsin, gün gelecek ben bu hakkımı senden söke söke alacağım, göreceksin diyor. Niye diyorsun? Ya da senin yanına kalmayacak, göreceksin diyor. Neye dayanarak söylüyorsun? Sıkışınca söylüyorsun ama normal duruma söylemiyorsun. Bunlar gerçekler karşısında yalan söylüyorlar. Ne demek? Bunlar bunu anlıyorlar, kavruyorlar. Zaten hiç kimse ölümle bitecek bir hayatı kabul edemez. Herkes ebedi hayat peşindedir. Yalan söylüyorlar. Mutaffifin suresinde ahireti inkar edenlerin bir özelliğinden bahsediyor Allah-u Teala. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ O ahiret karşısında yalan söyleyen kişiler sadece saldırgan ve günaha dalmış olanlardır. Çünkü adam ne haltlar karıştırdığını çok iyi biliyor. Bir de bunun hesabı sorulacak olursa eyvah! İnkar et kurtul. Kurtulabiliyor musunuz inkar etmekle? وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ O ahiret karşısında yalana sarılmaz. اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ Saldırgan ve günahkarlar dışında hiç kimse yalana sarılmaz. Yani adamın veremeyeceği hesabı varsa o zaman yalana sarılır. Ondan sonra da devam ediyor. Kelle bel rane ala kulubihim ma kanu yeksubun. Hayır. Onların yaptıkları şeyler kalplerin üzerinde bir pas tabakası oluşturmuştur. Yani şimdi topraktan gelen her şeyde bir çürüme olmuyor mu? Şöyle bakın şimdi bana bakın. Yahya'ya bakın. Bir de şeye bakın. Bir bahçeye bakın. Şimdi bahçede bazı otlar da sararma başlar. Yemyeşilken sararır, beyazlanır. Bakarsınız ki kırılmalar olur, dökülür. Dimdikken şöyle boyuna eğilmeye başlar. Şimdi benim otlarda sararma ve beyazlanma var ama Yahya'nın otlarında hiçbir şey yok. Değil mi? Can boyarsınız da kendinden olmadı mı bir şeye yaramaz. O boya olarak kalır. Birazcık büyüdüğü zaman alt taraftan görürsün o beyazları gene. Sürekli boyaman lazım. Aynen onun gibi nasıl bir teneke paslanıyorsa insan da paslanır. Nasıl bir ot da beyazlanma, eğrilme, kırılma bilmem ne oluyorsa insanda da aynı şey oluyor. Onun için kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Hayır. Bunların kazandıkları şey kalpleri üzerinde bir pas tabakası oluşturmuştur. Yaptıkları şeyler. Ondan dolayı inanmak istemiyorlar ahirete. Yoksa varlığını kavruyorlar, hissediyorlar. مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقٍ Allah-u Teala'nın bir evladı yok. Şimdi birçokları, yani herkes Allah'a inandığı için, herkes Allah'ın var olduğunu bildiği için ve yapmış olduğu yanlışlıkları da bildiği için bir torpil, birisinin vasıtasıyla işi kurtarmaya çalışıyor. Bu Allah benim içimi dışımı biliyor. Bu da Allah'a yakın, o benim ne adam olduğumu bilmiyor. Gider de Cenab-ı Hakk'a karşı bana bir torpil yaparsa aradan sıyırırız diyor. Şimdi direkt Allah'a yönelmeye şeyi yok, hevesi yok. Nasıl olsa şu adam beni tanımaz. Ona şöyle bir onu bir kandırırım. Allah'la ilişkileri iyidir onun. O arada ben de bir kurtarırsam yaşadım. Allah-u Teala'nın bir çocuğu yok. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ Kendisiyle beraber bir başka ilah da yok. اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقْ Öyle bir şey olsaydı her bir ilah kendi yarattıklarını alır giderdi. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ مَعَلَى بَعْضٍ Biri diğerinin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırdı. Yunan mitolojisinde ilahlar savaşı anlatılır. Değil mi Fegani? İlahlar savaşı anlatılır. Biz Yunan kültürünü en iyi bilen Fegani'dir burada. Sübhanallahi amma yasifun. Çünkü insanoğlu zihninde ilahlar oluşturuyor. Birden fazla ilah olunca da bunların savaşması gerektiğini düşünüyor. Benim ilahım senin ilahını döver diyor. Öbürü de diyor yok diyor benimki senin ilahını döver. Bu defa dövüştürüyorlar. Bakalım hangisi galip geliyor hayallerinde. Onun için işte mitoloji falan filan dedikleri şeyleri uyduruyorlar. Subhanallahi amma yasifun. Bunların vasıflandırdığı şeyden Allahü Teala uzaktır. Alimul gaybi ve şehade, gaybı da bilen, şehadeti de bilen odur. Fetaala amma yüşrikun. Bunların koştukları ortaktan Allahü Teala yücedir. Nerede yüciru ve la yücaru aleyh gelecek mi aşağıda? Atladın mı? Ben de diyorum ki atladık. Ha kul men bi yedihi melekutu kulli şeyin ve huve yuciru ve la yucaru aleyh in kuntum ta'lemun. Şimdi de ki her şeyin melekutu kimin elinde? O komşuluk yapar ama ona kimse komşuluk yapmaz. Şimdi niye bu manayı verdim onu anlatacağım. Onun için şey yapmıştım. Şimdi bu kelimenin aslı cârdır. Komşu. Buna iki şey arasında olur. Yani senin bir komşun varsa komşunun da komşusu var demektir değil mi? Sen onun komşusun da o da senin. Şimdi bazı komşular vardır ki hatta komşu komşunun külüne muhtaçtır. Onun için ecare yuciru kelimesi Arapçada iyilik yapma manasına yani komşuluk görme anlamına gelir. Şimdi bir komşunuz var. Hep size iyilik yapıyor ama siz ona hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü hiç ihtiyacı yok size. Ne ihtiyacınız olursa size koşuyor ama siz ona karşı hiçbir şey yapmıyorsunuz. Baştan bir iki onun karşısında eziklik duyarsınız. Bir müddet sonra da sanki o size bu iyilikleri yapmak zorundaymış gibi hissetmeye başlarsınız. Bu defa hiç teşekküre bile ihtiyaç duymazsınız. Sürekli iyilik yapıyor ya. Efendim? Vazifesi haline gelir. Tıpkı anne ve baba gibi. Anne ve baba evlatlarına sürekli iyilikte bulunur ya her şey. Hani her şeyi verirsiniz. Bir kere deseniz ki oğlum kızım bir bardak su getir. Baba hep beni görüyorsun. Anne hep beni görüyorsun. Ya. Şimdi evlatlar babalarından sürekli iyilik görmeye alıştıkları için gün gelse de bunlar babalarına karşı bir şey yapmak isteseler çok zor gelir. Almaya alışmışlardır, vermeye alışmamışlardır. Babaya da evladından bir şey almak çok zor gelir. Çünkü hep vermeye alışmıştır. Şimdi dikkat ederseniz insanların çoğusu annesine babasına karşı iyi davranmaz, kötü davranır. Sanki onlar her zaman buna iyilik yapacak, bunlar da istemem diye başlayacak ağlamaya. O da illa ağlaman oğlum, şunu ye lütfen falan gibi kızım. İşte aynen onun gibi Cenab-ı Hak bize her zaman, Allah her zaman bizimle beraber ya. Biz de onunla beraberiz, yani bir mücaveret var. Çünkü Allah bize kalbimizden daha yakın. Allah bize sürekli komşuluk görüyor. Yani sürekli iyilikte bulunuyor. Ama bizim ona bir iyilik yapma imkanımız var mı? Yok. Onun için yuciru ve la yucaru aleyh. Allah sürekli insanlara iyilikte bulunur ama ona iyilik yapılmaz. Çünkü ihtiyacı yok ki. De ki kul men biyedihi melekutu kulli şey. De ki her şeyin melekutu kimin elinde, yönetimi kimin elinde? Yönetimin başında olan kim? Tabi herkes diyecek ki Allah. Ve huve yuciru. O her zaman size iyilikte bulunuyor ama ve la yucaru aleyh. Ona kimse iyilikte bulunacak durumda değildir. Hiç kimsenin böyle bir şeye gücü yetmez. İn kuntum ta'lemun. Biliyorsanız söyleyin. Seyekulûne lillâh diyecekler ki Allah'tır. Yani bize her türlü iyiliği yapan Allah'tır. Biz ona bir şey yapamayız. Kul fe ennâ tüsharûn. Öyleyse madem bunları da biliyorsunuz nereden büyüleniyorsunuz? Her şeyi Allah'tan aldığınızı biliyorsunuz. her şeyi Allah'a borçlu olduğunuzu biliyorsunuz. Bütün yönetimin Cenab-ı Hak'ta olduğunu biliyorsunuz. Bunu herkes bilir. Herkes bilir. Ama dikkat edin, bazıları yalan söyler. Şimdi bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki, işte Çin'e gitmiş. Daha kendisinden önce Çin'e giden bir başka arkadaşının hatırasından naklediyordu geçen de. Sofraya oturmuşlar. Çinliler önce böyle bir şey yapmışlar. Yani böyle bir dua yapmışlar. Sonra da o zat demiş ki, siz ne yaptınız? Hazırlan, seni yemeye geliyorum dedik demiştir. O da inanmış. Ben orada olsaydım biraz zor inandırırlardı. Yalan söylüyorlar. Orada Allah'a dua ettiler. Yani tabiat der, doğa der, ne bir şey de adına Allah demesi gerekmez. Ama kafasındaki Allah'tır. Çinli de Allah'a dua eder. Japon da Allah'a dua eder. Ama onların yanlışlıkları, Allah'ın yanına başka ilahlar katarlar. Sıkıştıkları zaman o ilahlar gider aradan. Ama normal durumda katarlar. Onun için bütün insanlar, bu sorulara bütün insanların verecekleri cevap burada olandır. Başkası değil. Birçok arkadaş itiraz, yok efendim hocam işte aslında falan böyle değil, sen bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorum? Bizimle konuşmaya geldikleri zaman soru sormasını becerdim mi, adam böyle bülbül gibi şakıyor. Bundan birkaç sene evvel bir Sih gelmişti Hindistan'dan. Onunla biraz konuştuk. Ve biz yalnız işte Allah'a kulluk ederiz. Allah'a aracı koymayız. Allah'la aramıza başkasını koyarsak bizim için en büyük günahtır. Biz onu asla kabul etmeyiz falan. Peki dedim, sizin dedim Guru Nanak ne oluyor? Efendim Guru Nanak işte sizin peygamberiniz gibi bir peygamberdir. Ha iyi. Öyle mi kabul ediyorsun? Evet öyle. Biz öyle inanıyoruz. Peki evlerinizin köşesinde onlar için niye bir yer ayırıyorsunuz? Başımız sıkıştığı zaman yardımını istiyoruz. Hani yalnız Allah'tan yardım istiyordunuz? Şimdi işin esasını bilmezsen hemen kandırabiliyorlar. Hani size anlatmıştım ya, kendisini ateist diyen bir adam, hatta bir grup, epeyce konuştuktan sonra, hoca sen kendini istiyorum ama ben Allah'a inanmayan bir adamım, ben dinsizim, Allah'a falan inanmam, ben ateistim demişti. Ben de dedim ki, ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam. Öyle şey mi olur? Sıkıştığı zaman Allah'tan başka hiçbir şeye sığınmaz. Ne komünisti sığınır, ne ateisti, ne şusu, ne busu. Normal durumlarda hayatta Allah-u Teala'nın varlığını görmezsiniz ama başları sıkıştığı zaman sığınacakları tek varlık Allah'tır. Aksi yok. Dikkatle takip ettiğiniz zaman göreceksiniz. Bu ayet-i kerimede belirtilen özellikler bütün insanlarda vardır. Herkes bunu kavradığı için herkes yaptığı günahında farkındadır. Bir de Mustafa Çavdar bir not getirmiş. 16. surenin 38 ve 39. ayetleri, bakalım onlara. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ. Bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Bakın, Allah'a, Allah'ın dinine karşı çıkarken de Allah'a yemin ediyorlar. Allah öleni diriltmeyecek. Vallahi de diriltmeyecek, billahi de diriltmeyecek diyor. Bela. Hiç sizin dediğiniz gibi değil. Elbette diriltecek. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّ Allah'ın üzerinde gerçek bir vaattir bu. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğusu bunu bilmezler. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ Bunu ihtilaf ettikleri şeyleri Allah kendilerine açıklasın diye yapacak. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ Kafirler iyice öğrensinler ki yalancıydılar. Dünyada yalan söylüyorlardı. Onun için başka yolu yok. Bu gerçekleri herkes kavrar. Onun için az önce o Çin olayını örnek verdim. Ve böyle yapmış da yemek hazırlan seni yemeye geliyorum demiş. Hadi oradan sen kimi kandırıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? Sen orada mutlaka Allah'ım sana teşekkür ederim ki bana bu yemeği verdin diyorsun. Mutlaka öyle diyorsun. Çünkü onlar yalan söyleyen karşısındakini kandırır. Kendisini kandırabilir mi? Evet. Şimdi şeye tekrar geçelim de çünkü vakit bitmek üzere. 67. sureye. İşte şimdi Allahü Teala peygamberimize şöyle diyor. Yani şimdi siz bizi kendinize engel görüyorsunuz. Yani birçok şeyi söylüyorsunuz. Diyorlar ki söylemeyin. E peki ben söylemediğim zaman ne değişecek? Ben de senin gibi söylemeye kalkışsam gerçekler değişecek mi? Sadece ben yoldan çıkarım o kadar. İşte bir tarikat şeyhiyle yaptığımız görüşmede onun etrafındaki hocalardan birisi dedi ki çok gördük birçok alim sonra geldi şeyhlere teslim oldu. İşte İmam-ı Azam demiştir ki لَبْلَسْ سَنَتَانْ لَهَلَكَ النُعْمَانْ Son iki sene olmasaydı Numan da yok olup gidecekti. Son iki senede gitmiş bir şeyhe intisap etmiş falan. Tabi bunların tamamı iftira ve yalan. Zaten yalansız bu işler olmuyor. Şimdi orada dedim ki ya ben de sizin gibi olsam ya. Olabilir ya. Hani hiç kimsenin doğru yolda olma garantisi yok ki. Ya ben de menfaatime mahkum olabilirim değil mi? E o zaman gerçek değişecek mi? İşte onun için Allahü Teala burada diyor. Kul huvarrahmanu kul araytum. De ki gör baksanıza. İn ehlekeni Allah. Şimdi benim varlığımdan rahatsız oluyorsunuz değil mi? Allah beni yok etti. Ebediyen yaşayacak halim yok ya. وَمَنْ مَعِيَ Benimle birlikte olanları da öldürdü. Canını aldı. اَوْرَحِمَانَ Ya da bize ikramda bulundu. Çok iyi konuma geldik. Tamam. Allah ne yaparsa yapar. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Peki şu kafirleri o acıklı azaptan kim kurtaracak? Allah sizi azap edeceğim dediğine göre kim engel olacak? Şimdi hep kurtarıcılar arar insanlar değil mi? İsa bizi kurtaracak diyor şeyler. Geçen hafta da bahsetmiştik. İşte bugünkü Papa'nın yazdığı kitap ki geçen hafta örnekler vermiştim. O şimdi 16. Benedikt değil mi? Yanlış söylemiyorum. Benedikt. Peki sessiz. Benediktus. Neyse. Neyse canım nasıl dokunuyorsa okunuyor. Önemli değil. Anladınız kimi de. O Ratzinger'ken yani Kardinal Ratzinger'ken yazdığı kitapta diyor ki İsa ona inananları kurtarmak için Tanrı'nın huzurunda sürekli canlı olarak beklemektedir. Şimdi kurtaracak kimden? Allah'tan. Allah'tan kurtarması için ne olması lazım? Allah'tan daha güçlü olması lazım. Diyorlar ki İsa bütün gücünü de Allah'tan almıştır da onu da söylüyorlar. Peki bütün gücünü Allah'tan aldıysa Allah'a karşı nasıl şey yapacak, diklenebilecek? Daha güçlü nasıl oluyor? İşte yalan söylüyorlar. Tamamen yalan söylüyorlar. Ve kendileri de söylüyor. Diyor ki bu kararı biz verdik. İsa başlangıçta, geçen hafta okudum burada. Başlangıçta İsa bir insan ve bir peygamber sayılırdı. Hiçbir olağanüstü güce sahip sayılmazdı. Ama 3 asır sonra biz onu Allah'ın oğlu ilan ettik. İşte 5. asırda da Tanrı ilan ettik diyor. İyi yani. Siz kendiniz veriyorsunuz özelliği. Ondan sonra kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Şimdi bunun tamamı yalan değil mi? Tamamı Allah'a iftira değil mi? Peki sizi bu acıklı azaptan kim kurtaracak? İsa kurtaracak. Nasıl kurtaracak İsa? O Allah'ın peygamberi olan İsa böyle bir şey yapmayacak. Ama sizin hayalinizdeki İsa zaten öyle bir İsa yok. Öyle bir İsa zaten yok. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ اَمَنَّا بِهِ De ki o Rahmandır. İyiliği sonsuz olandır. Biz ona inandık. Ve aleyhi tevekkelna ve ona güvendik, onun koruması altına girdik, onu kendimize vekil saydık. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Kimin açık sapıklık içinde olduğunu öğreneceksiniz yakında. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا De ki, baksanıza, suyunuz yerin içine çekilse, yer altındaki mağaralara çekilse, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ Bir kaynak suyunu size kim getirecek? Yerden dışarıya kaynayan ve şöyle güzel güzel akan suyu size kim getirecek? Allah suları yerin dibine çekecek olsa haliniz ne olur? Tabi diyecekler ki bunu hiç kimse yapamaz. O zaman kendinize ne kadar fazla güveniyorsunuz? Kendinizi nasıl öyle yanlış şeylere sürükleyebiliyorsunuz? Akıllı bir insan bunu yapar mı? Evet, böylece dersimizin 1. bölümünü bitirdik. 2. bölümde çok sayıda soru var. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dersimizin 2. bölümüne geçiyoruz. Geçen hafta Baskın Beyanal diye bir arkadaşımız var. Eskiden dersleri kaçırmazdı. Şimdi de kaçırmıyor ama evinde. Yani internet çıkıldı, mertlik bozuldu. Birçok kimse evinde takip ediyor. Tabii Anadolu yakasından buraya gelmek kolay değil. Yani onu da düşünmek lazım. Oldukça zor. O arkadaşın sorduğu bir soru vardı geçen hafta. Biz de Mehmet Hoca'ya havale ettik onu bul diye. O da bulmuş. Soru şuydu. Meryem validemizle ilgili olarak sende mi sorunun orijinali? Bir yerde müzekker zamir kullanılıyor. Yani Meryem bir hanım olduğu halde erkeklerle ilgili bir zamir kullanılıyor. Bu Arapçayla mahsus bir şeydir. Türkçemizde erkek dişi farkı yok. Ama Arapçada var. Rusya'da da var mı Rasim Hoca? Rusya'da da var. Fransızcayı da biliyorum. Orada da var. İki tane ayet-i kerime var konuyla alakalı. Birisi Enbiya suresinin 91. ayeti. Enbiya Kur'an-ı Kerim'in 21. suresidir. وَالَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا Namusunu koruyan kadın. Burada asıl vurgu kadına, فَنَفَخْنَا ف۪يهَا ha müennesler için, yani kadınlar için kullanılan bir zamir, doğrudan doğruya burada mahsuf olan Meryem validemize gidiyor. فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَ وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ onu ve oğlunu alemlere birer belge yaptık. Yani buradaki zamir Arapça ile alakalı olduğu için izah etsem de bilmeyenler anlamazlar. Bilenlerle ilgili kısa geçeceğim zaten. Doğrudan doğruya Meryem validemize gidiyor. İkincisinde ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet farcaha, gene aynı şekilde İmran'ın kızı Meryem namusunu korudu. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ burada ف۪يهِ müzekker zamir. Buradaki müzekker zamir Meryem'e değil ferç kelimesine gidiyor. Yani cinsel organına gidiyor. Çünkü o üfleme orada olduğu için. Arapçada bunlar hep olur. Yani Arap dilinin özelliklerindendir. Yani herhangi bir anlam farkı yok. Bir de bu ayeti kerimenin, yani Tahrim suresindeki ayetin sonu var. فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا ona ruhumuzdan üfledik, Rabbinin kelimelerini tasdik etti, وَكُتُبِهِ kitaplarını da وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ kanitlerden oldu. Şimdi kanitin kelimesi de erkekler için kullanılan bir kelimedir. Kanitat olsa kadınlar olur. Şimdi bir kelimede erkekler de kastediliyorsa, çoğul olan bir kelimede, Arapçada o kelimenin yapısı erkek olur. Ama kadınlar ayrıca, özellikle kadınlar zikrediliyorsa, o zaman kanitat olur. Şimdi kanitin diye ifade edilmiş olması, Meryem validemiz için bir övgü ifadesidir. Çünkü hem erkekler hem de kadınlar içerisinde itaatkar bir şeydi. Şimdi kadınlar arasında derseniz biraz daha azmet etmiş olursunuz ama kadın ve erkeklerin toplamı içerisinde itaatkar olanlardandı dendiği zaman onun değeri daha da yükseğe çıkartılmış olur. Kanitat da olabilirdi ama kanitin onun için daha çok verilmiş olan bir değeri ifade ediyor. Senin görüşün nasıl Enes Hoca? Tamam. Peki böylece Mehmet Hoca nereden gitti mi? Ha, yukarı çıktı, tamam. Peki sen şimdi soruları okuyabilirsin Yahya. İbrahim Pak isimli bir dinleyicimizden gelmiş. Önce şöyle bir girişi var. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki derslerinizi ve konuşmalarınızı yaklaşık 3 yıldır takip etmekteyim. Ve hamdolsun ki çok yararlı şeyler öğrendiğime inanıyorum. Gerçek İslam'ı bu 3 yıl içerisinde öğrendim diyebilirim. Önceden de biliyordum. Kur'an'ı en az 30 defa hatim ettim. Hocalara şu ayette Allah ne diyor dediğimde boş ver anlamazsın sen. Sadece Arapça oku sevabını al diyorlardı. Sizin anlayacağınız bizler sadece Allah'ın emrettiği İslam'ı değil de sadece hocaların söylediği İslam'ı yaşıyorduk. Şükürler olsun ki sizlerle karşılaştık. Sohbetlerinizden istifade ederek gerçek İslam'ı anlamaya ve yaşamaya başladım. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Cümlemizde. Birinci sorusu, tasavvufta dünyayı terk etmenin gereği üzerinde duruluyor. Bizim dünyaya bakışımız nasıl ve ne şekilde olur? Evet. Biz dünyayı terk edeceğiz. Ne zaman? Öldüğümüz zaman. Ölünceye kadar bu dünyadan istifade edeceğimiz çok şey var. Şimdi geçen de papa geldi, yemeğe davet etmişler, ne dedi? Dünyevi. Dünyevi. Aç dolaşıyor herhalde. Dünyevi zevk imiş. Yaşadığı yer, bindiği uçak, giydiği elbiseler, etrafındaki hizmetler, onların hiçbirisi dünyevi değil, değil mi? İşte kendisini Tanrı yerine koymalar, istediğini cehenneme atmalar, günah çıkarma. Şimdi bu dünyevi dünyayı terk edelim falan diyenler aslında siz terk edin bize bırakın demiş oluyorlar. Evet, gerçekten şey olarak söylemiyorum, şaka olsun diye değil. Takip edin, takip edin. O terk edin diye nasihat edenlerin çoğu sizin cebinizdeki dünyalıktır, buraya bırakın gidin biz çaresine bakarız demiş oluyorlar. Evet. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ اَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ Şey, o alimlerin ve din adamlarının çoğusu insanların mallarını haksızlıkla yerler. Devamı neydi Yahya? وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altın ve gümüşü stok edip de Allah yolunda harcamayanlara müjde ver. Onlara acıklı azap var. Nasıl müjde, değil mi? Söyle. Burada mı söyleyeceksin? O şey arkadaşa. Ha, şimdi oradan duyurmaz ama. Mikrofonla ancak söylersen söylersin. O zaman gel şu Yahya'nın yanında söyle. Yahya sen kalk otursun söylesin. Söyleyelim. Şimdi çekim yap. Şunu söylüyor ki, diyor ki bu dünyayı terk etme. Hocam tasavvuf dünyada böyle insanı... Yani zaten terk ettiriyor. Adam adam olmaktan çıkartıyor. Toz hiçe çeviriyor insanı. Bir de bu ilk aşamada. İkinci aşamada mükelleştirmeye götürür. Nereye götürür? Şimdi bunun meyarı belli değil. Durum bu. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi Rasim Hoca felsefe profesörüdür. Onun için o tabii meseleyi iki kelimede özetliyor. Diyor ki zaten dünyayı terk etmeye lüzum yok ki, adamı adam olmaktan çıkartıyor. Şimdi dünyayı terk etme diye bir olay yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmış. Yeri gelmiş 4000 dinarlık elbise giyinmiş. 4000 dinar ne yapar? 1 dinar 4.35 gram altın demektir. İsmail 4000'le çarp bakayım onu. Bir koyun geliyor o zaman. Evet, bir dinara bir koyun satın alınıyordu o zaman. 4000 koyunla alınan bir elbise giymiş. Sen de mi almaya hevesleniyorsun yoksa? Tam tersini diyorduk. Öyle bir olay yok. Yani yeri gelmiş onu yapmış, yeri gelmiş bulamamış, yırtık bir elbise giymiş. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, Yasin suresindeydi, Bakara suresinde, ha, Bakara kaç? 29. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Yeryüzünde ne varsa onu sizin için yaratmıştır diyor Allah. Gene bir başka ayet-i kerimede kul men harrame, Tevbe 35 olması lazım. Bakar mısın? Kul men harrame zînetallâhi lleti ahrecehâ li'ibâdihi. Ahrece li'ibâdihi. Allah'ın kulları için ortaya çıkardığı süsleri kim haram kılmış? Ve tayyibati minel rızk, ve temiz yiyecekleri kim haram kılmış? Allah-u Teala diyor ki külü min tayyibati ma razaknakum veşkuru leh. Size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden, iyilerinden yiyin diyor. Hangi ayet? Tevbe? Araf? 33. ayet. Araf 32. ayet. Açayım ben de. Şimdi bu diyor ki Araf suresi 7. sure 32. ayet kul men harrame Zînetallâhi illeti ahrece li'ibâdihi. Kulları için ortaya çıkardığı o zinetleri kim haram kılmış? Kul hiye lillezîne amenû. Ve tayyibâti minel rızk. Ve temiz yiyecekleri haram kılan kim? Bak efendim, biz işte şunu yiyelim, bunu yiyelim. En iyisi, imkanın varsa en iyisini yersin. İmkanın yoksa yok, işte sesle çıkar, karnında aç kalır. Yani gidip de ona buna yalvarmaya lüzum yok. Bazen aç da kalabilirsin. Ama buldun mu en iyisini yersin. Hocam bir de yiyiniz, israf etmeyiniz. Burada gelmesi lazım. Tabii, yok burada değil, değil mi? Başka yerde. Yiyin için ama işte yemek içmek serbest, israftır yasak olan. Evet, o devamında. Hayatın devamında mı? Bir üstte. Ha, bir dakika, bir üst. Tamam, okuyacağım, devamını okuyacağım. Az önce seni aradık, yoktu. Ha, üstteki ayet, üstten okuyalım bir öncekinden. Ondan sonra altını okuruz. Yani 7. surenin 31. ayeti. Ya beni Adem, Adem oğulları, hudu zinetekum inde kulli mescid. Her secde yerinde zinetinizi takınınız. Bu nedir? Elbise giymek. Süs diyor. Yani elbiseyi sadece örtünmek için giymeyeceksin. Ne için giyeceksin? Güzel görünmek için de giyeceksin. Zinet diyor Allah-u Teala. Yani yakıştıracaksın. Ve hem de secde yerinde yapın der. Namaza giderken, ibadet yaparken. Ve kulû veşrabû. Yiyin için. وَلَا تُسْرِفُوا. Ama israf etmeyin, saçıp savurmayın. Yeme içme serbest, saçıp savurmaktır yasak olan. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Çünkü Allah israfçıları sevmez. Senin israf ettiğin bir başkasının yiyeceğidir. Buna hakkın yok. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْكِ. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü kim haram kılmış? Kim kılmış haram? Temiz rızıkları. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. De ki o bu dünyada müminler içindir. Allah onu müminler için yapmıştır. Neyi terk ediyorsun peki sen? Yani bu en güzel yiyecekleri, en güzel giyecekleri Allah müminler için yarattığını söylüyor. Tabii ki ben giyeceğim. Öyle değil mi? Ha, yoksa da yok. Benim çünkü hedefim bu dünyada güzel yemek, güzel giyinmek değil ki. Varsa yaparım. Yoksa da yok, ne yapalım? Halisaten yevmel kıyame. Şimdi bu dünyada Allah onu müminler için yaratmıştır ama kafirler de onların sayesinde istifade ederler. Ahirette sırf müminler için. Bu dünyada müminler için ama kafirler de istifade eder. Ahirette sırf müminler için, diğerlerine bir şey yok. Kezalike nufassilul ayati likavmin ya'lemun. Bilen bir toplum için işte böylece ayeti açık açık anlatırız. Bir anlaşılmayan bir şey var mı? Cevap oldu mu? Oldu. Peki. Zaten bu arkadaşımız da böyle söyleyenlere cevap bulmak için sormuş belli yani şeyinden. Evet. Melekler Adem Aleyhisselam'ı secde etmişlerdir. Bu secde ne türden bir secdedir? Secde etmeyi Allah emrettiğine göre ne türden olursa olsun. Allah, hayır, Allah emrettikten sonra boyun eğme şeklinde olsun, alnı yere koyma şeklinde olsun, nasıl olursa olsun. Çünkü oradaki itaat Adem'e itaat değildir, Allah'a itaattir. Evet, fark etmez o. Peki. Lokman suresi 34. ayette rahimlerde olanı ancak Allah bilir buyurulmaktadır. Oysa bu gibi çeşitli testlerle çocuğun cinsiyeti tespit edilebilmektedir. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? O ayeti doğru anlamalıyız. Rahimlerde olanı ancak Allah bilir demiyor. Açın 31. surenin 34. ayetini 415. sayfa. Evet. Burada diyor ki Allahü Teala inna Allaha indehu ilmus sa'a. Kıyametin bilgisi Allah'ın yanındadır. Başkası bilmez bunu. Ve yunezzilul gayis. Yağmuru Allah indirir. Yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilmez diyor mu burada? Ama yağmuru Allah'ın yağdırdığını inkar eden yok. Ama ne zaman yağacağını bilmez yok. Dikkat edin. İfade açık değil mi Ömer Bey? Bu gayip değil yani. İnsanların bilemeyeceği bir şey değil. Ama tabii siz tahmin edersiniz de hiç kimse %100 tahminde bulunamaz. Çünkü her an bir rüzgar gelir bulunu başka yere götürür ve yağmur yağmaz oraya. Bilirsiniz yani içinizde romatizmalı kişiler varsa hava raporunu onlardan alırsanız sağlam alırsınız, öyle değil mi? Çünkü havadaki değişiklikleri vücutlarında, içlerinde hissederler onlar. Ve ya'lemu ma fil erham. Rahimlerde olanı Allah bilir. Orada ne yazmış? Ancak ifadesi yok burada. Ancak ifadesi yok. Rahimlerde olanı Allah bilir. Bizim de bilebildiğimiz vardır, bilemediğimiz vardır. İnsanların bugün bilebildikleri işte onun cinsiyeti, bir takım şeyleri. Ama ayette Allah'tan başkası bilmez ifadesi yok. Burada o bilir diye. Tamam, o Allah bilir yani. Ve ya'lemu ma fil erham, başkası bilmez yok. Rahimlerde olanı o bilir, doğru. Başkası da bilir manasına gelir. Başkası bilmez ifadesi yok. Şimdi devamına bakın. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Hiç kimse yarın başına ne geleceği bilmez. Bak burada kesinlik var. Bilmez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٌ. Bir de hiç kimse nerede öleceğini bilmez. O zaman bilmezler kaç tane burada? 3 tane. Birisi kıyametin zamanı, ikincisi yarın başımıza ne gelecek olanlar, üçüncüsü nerede öleceğimiz. Evet. Ha, o da kişinin kendi kıyameti, evet. O ayrı bir konu. Yani bu ayet kapsamında konuşuyoruz. Yani burada yağmurun yağması ve rahimlerde olanı başkası bilmez diye bir ifade yok. Peki başka soru var mı? Hocam bir dakika. Bu rahimlerde olanı bilmez. Bunun belki bir yorumu da olabilir. Çünkü rahimlerde olanı kimse bilmez, biliyor musunuz? Ne manaya geliyor? Rahimlerde olanı Allah yaratıyor. Yani neyi yaratacak, yaratmayacak onu kimse bilmez. Böyle yorum olabilir mi? Neyi yaratacak, yaratmayacak meselesi başka. Rahimlerde var olanı diyor bu ayetteki ifade. Zaten yaratılmış. Evet. Aynı şahsın soruları mı devam? Ha, bitti, evet. Bu da başka. Bir soru var yurt dışından. Hakan Yıldız. Peygamberimizin şefaati Yüce Allah'ın iznine bağlı olduğuna göre, yani Peygamberimizin şefaati sadece Allah'ın izin verdiği kulları için geçerli olacağına göre, bazı Müslümanların inandığı gibi hakkında kesin hükmü geçmiş olanların hükmünü Peygamberimiz değiştiremeyeceğine ve esas olanlar da farzlar olduğuna göre sünnet namazı kılma ve salavat okumanın önemi, gerekçesi ve bize faydası nedir? İlginç bir soru. Sünnet namazı biz Peygamberimiz için kılmıyoruz. Salavatı da Allah emrettiği için getiriyoruz, öbürü. Tamam, yani sünnet namazı yani esas olan farzlar. Peygamber değiştiremeyecek bir şey yapıyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir değişme yapmış değil. Allah'ı çokça zikredin diye çok sayıda ayetler var. Cenab-ı Hakk'a çok ibadet yapmamızı teşvik eden ayetler var. farz olan namazları kılıyoruz. Sünnet olan namaz biz sünnet deriz ona. Onun adı kitaplarda sünnet değildir. Bizim Türkiye'de sünnet kelimesini kullanıyoruz. Nafile kelimesi kullanılır. Nafile de ek demektir, ilave. Fazladan manasına gelir. Yani fazla ibadet yapmak isteyenlerin yaptığı şeydir. Yoksa onu peygamber için kimse yapmaz. O zaman iki tane tanrı olur haşa. Şimdi buraya tabii peygamber şeyde de var. Efendim siz eğer sünnet namaz kılmazsanız peygamberin şefaatinden mahrum olursunuz falan diye, bunlar tamamen saçma şeylerdir. Böyle şey olmaz. Bunlar hepsi Allah rızası için kılınan namazlardır. Hiçbir şey, peygamber için namaz kılan birisi varsa yani onu razı etmek için dinden çıkar, yani o şirk olur. Böyle bir şey zaten olamaz. O zaman onu peygamber olmaktan çıkarmış, tanrı haline getirmiş olursunuz. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiriyoruz. Salatü selamı Allah bize emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ Allah ve melekleri peygambere salat ederler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ Müminler siz de ona salat edin. Kimin emri bu? Allah'ın emri. وَسَلِّمُوا teslima ve ona selam vermekle selam verin. Yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed dediğimiz zaman Allah'ın bu emrini yerine getirmiş oluyoruz. Evet. Hocam o zaman biz bu namazlarda niyet ederken de işte öğle namazının ilk sünneti son. Ya sünnet demenin bir zararı yok. Yani o sünnet derken ben bunu şu manada dedim. Yani sünnet kelimesi bizde farzdan sonra gelen anlamında kullanılır. Ama peygamber için yapılmaz o. Aslında Allah rıza, Allah için kılınır ibadet. Şimdi namazlar, evet. Tabii ki Allah rızası için diye niyet ediyoruz. Ben Hanefi mezhebine bağlı olduğum halde çalıştığım bir ortamda, yolculukta ya da bulunduğum toplantılarda, yani güçlük veya iş nedeniyle kolaylık olsun diye cem, yani öğle ile ikindiyi ya da akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılabilir miyim? Akşam ve yatsıyı birleştirerek kılarken vitir namazını da kılacak mıyım? Yoksa sadece farzlardan mı? Namaz vakitleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Kur'an'da öğlen namazının başlangıç vakti vardır. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Güneşin batıya kayma vaktinde namaz kıl. Güneşin batıya kayma vakti ne zamandır? Öğlen vaktidir. Ondan sonra güneşin batmasından önce namaz kıl ifadesi de vardır. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayette vardır. O ne zaman olur? İkindi de olur, öğlen de olur. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaymasından sonra ta gece kararıncaya kadar diyor. Orada öğlen kılınır, ikindi kılınır, akşam kılınır, yatsı kılınır. Neyse, bizim internet sitemizde namaz vakitleri var değil mi? Koyduk mu? Namazların cem edilmesi var. Tamam. Yok mu? O zaman onu bir an önce koyalım. Onu bir an önce koyalım, namazların cem edilmesini. Orada bu anlattıklarım var. Onu koyarsak isteyen okur oradan. Öğlen namazının başlangıcı Kur'an-ı Kerim'de var. Son vakti yok. İkindinin son vakti var, başlangıcı yok. Akşam namazının ilk vakti var ve ba'de gurubiha diye geçiyor. Son vakti yok. Yatsının son vakti var, baş vakti, ilk vakti yok. Dolayısıyla akşamla yatsının arası nerede kesiliyor? Kur'an'da yok. Öğle ile ikindinin arası nerede kesiliyor? Kur'an'da yok. Şimdi böyle olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen öğle ile ikindiyi öğlen vaktinde, bazen de ikindi vaktinde kılmış. Akşamla yatsıyı da birleştirmiş. Bunu yolculuk halinde yaptığı gibi Medine'deyken de yapmış. Niçin yaptı diye sorulunca ümmetine kolaylık olsun diye söylüyor rivayet eden zat. Şimdi bu sebeple hem Kur'an-ı Kerim hem sünnet namazların birleştirilmesi konusunda bize bir açık kapı bırakıyor. Peygamberimiz büyük bir çoğunlukla namazları kendi vakitlerinde kılmıştır. O zaman bunun manası ne olur? Esas olan namazları bilinen vakitlerinde kılmaktır. Ama bu arkadaşımızın sorduğu gibi böyle zor durumda kalınırsa, yani sıkıntılı zamanlarda namazlar birleştirilir. Zor durum dersek insanlar daha farklı anlayabilirler. Yani ruhsat vardır. Hanefi mezhebi Arafat'ta ve Müzdelife'de birleştirilmesini kabul eder. Bu konuyla ilgili hadisleri şu şekilde değerlendirir. Der ki bu birleştirmede öğlen namazı vaktin sonuna, ikindi de başına getirilmiş olur. Mesela diyelim ki işte saat 2.30'da ikindi mi oluyor? 2:25 geçe öğlen namazını başlarsınız, 2.30'a kadar bitirirsiniz, hemen 2.30'da da ikindiye başlar bitirirsiniz. Ve bu da size kolaylık olur. Böyle bir kolaylık olur mu? Ayarı olmaz. Ayarı olmaz. Onlar böyle yorumluyorlar ki bu yorumu kabul etmek mümkün değil. Evet. Şimdi o birleştirildiği zaman kaza olmuyor. Çünkü ayette namazların ikisinin arasının ne zaman ayrılacağına dair açık bir hüküm yok. İlgili hadiste de yoktur şeyde ikindiyle ilgili olarak. Cebrail aleyhisselam gelmiş birinci gün güneş batıya kaydığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını kıldırmış. İkindi her şeyin gölgesi kendinin bir misli olduğu zaman kıldırmış. Ertesi gün öğleni herkesi her şeyin gölgesi bir misli olduğu zaman öğleni kıldırmış. Yani bir önceki gün ikindiyi kıldırdığı vakitte ikindiyi de iki misli olduğu zaman kıldırmış. Yani öğle ile ikindinin arası çok kesin çizgilerle ayrılmadığı için kaza söz konusu değil. Ama öğle ile ikindi vaktini akşam namazından sonraya bıraktığınız zaman artık vaktini çıkarmış olursunuz. Akşam da yatsıyı da sabah namazının vaktine ertelerseniz vakti çıkmış olur. Evet. Kaza namazlarıyla alakalı bir soru. Benim kesin olmayan hesaplarıma göre 10 senelik kaza borcum var. Bunları nasıl eda edeceğim? Onları eda etmene gerek yok. Bundan sonra namazlarını kazaya bırakmazsın. Elinden geldiği kadar da nafile namaz kılarsın. Yapacağın başka bir şey yok. Soru eksik kalmış. Nedir o? Sen bu soruyu gör. Ha, vitir namazı. Vitir namazı gece namazıdır. O ayrı bir namazdır. Yani onu bu akşam ve yatsıyla birlikte kılmak gerekmez. Yatsı namazından sonradır. Mesela birçoğunuz görmüşsünüzdür. Ben yatsı namazıyla beraber vitiri hiç kılmam. Onu gece kılarım. Ya esas gece namazdır. Yani vitir günün son namazıdır. Günün son namazıdır vitir. Vitir tek rekat demektir. Yani o üç nedir? Üç tekli bir sayıdır değil mi? Aslında 2+1 demektir o. En son bir rekatla bitirilmiş olur namazlar. Evet. Kaderimizde yazılı olan şeyler edeceğimiz dua ile değişir mi? Başımıza gelecek bir kaza dua ile değişir mi? Duanın kader üzerindeki etkileri neler? Yunus aleyhisselam olayını hepimiz biliyoruz. Bu Saffat suresindeydi değil mi? Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi. Bu soruya daha önce cevap vermiştik ama tekrar cevap verelim kısaca. Şimdi Yunus aleyhisselam, arkadaşlar oraya bakarlar yani cevabı dinleyen arkadaşlarımız. Yunus aleyhisselamı Allah-u Teala'dan müsaade almadan görev yerini terk ettiği için onu balık yutmuştu değil mi? Yani kura çekilmiş, denize atılmıştı ve balık yutmuştu. Tabii o balığın karnında olduğunu bilemiyor. kara bölgesinde yaşayan bir kişi, yani mesela işte bugünkü Musul çevresinde yaşayan bir kişi, böyle bir insanı balığın yutabileceğini, balık yuttuktan sonra da içinde sağ kalabileceğini düşünebilir mi? Mümkün değil yani. Dolayısıyla kendisini bir kuyuda düşünüyor. Ve orada La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minezzalimin dedi. Senden başka ilah yok. Ben sana boyun eğerim ya Rabbi. Ben yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım demek ne demektir? Tevbe etmektir. Bu tevbeyi yapınca ne yaptı Allah-u Teala? Balığın karnından onu dışarı çıkardı ve orada kendine geldi, iyileşti. Çünkü o asitler onu rahatsız etmişti. Sonra da memleketine gitti ve kalan ömrünü tamamladı. Peki bu tevbeyi yapmasaydı ne olacaktı? وَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Eğer bu tevbeyi yapmasaydı, Allah'a boyun eğmeseydi, balığın karnında yeniden dirileceği güne kadar kalacaktı. Yani ölüp gidecekti. O zaman tevbe ne yapmış? Onun kurtarılmasına sebep olmuş. Demek ki bu olabiliyor. Firavun da yaptı ama o zamanı geçirdikten sonra yaptığı için kurtulamadı. Evet. Adem Aleyhisselam da tevbe etti tabii. Tevbe ettiği için de Cenab-ı Hak ona ve onu seçti ve iyi bir konuma getirdi. Demek ki tevbe bizim için çok iyi sonuçlara sebep oluyor. Bu dünyada elle tutulur sonuçlar almamıza sebep oluyor. Evet. İçkili balık restoranında gece bekçiliği yapıyorum. Ücretimi bu firmadan alıyorum. Burada yemek veriyorlar. Böyle bir yerde çalışmam uygun mudur? Şimdi orada bu insan şöyle söyleyeyim. Haram iki türlüdür. Birisi li'aynihi haram denir ki yani bizzat kendisi haram olandır. İçki. İçkinin kendisi haramdır. Bir de li'gayrihi haram. Yani kendisinde haramlık yok ama kazanma yolu yanlış. Mesela bir insanın içkiden para kazanması, faizden para kazanması bu haramdır. Ama bu sadece o kişi için haramdır. Şimdi Ender Bey, faizden para kazanmış bir adam gelip de sana bir motor sardırsa ben bu parayı almam diyebiliyor musun? Alırsın. Tabii. Çünkü o paranın kendisinde bir haramlık yok. Ama içki verse bir şişe alamazsın. O paranın kendisinde haramlık yok. O para sadece o kişiye haramdır. İkinci bir kişiye değil. Öyle bir şey olsa hepimizin cebindeki paralar bir sürü kötü yerlerden geçerek gelmiştir, değil mi? O zaman bu şahıs da paranın bir günahı yok, yani. Paranın günahı yok, evet. Bu şahıs orada çalışmasına karşılık para alıyor. Dolayısıyla aldığı para haram değildir. Evet. Evet, devam et. Allah Teala insanlara şifacı olarak bir güç verir mi? Mesela biyoenerji gibi. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var mı? Peygamber Efendimiz'in kan aldırdığı söyleniyor. Doğru mu? Tabi bu biyoenerji benim bilebildiğim bir şey değil ama insanlar bunu yaptıklarını söylüyorlar. E demek ki var, olabilir yani, niye olmasın? Yani bir mani yok, sen biliyor musun? Belki Rasim Hoca bilir. Hocam derler ki hayvanların büyük bir biyoenerji yeteneği var. Ve o biyoenerji yeteneği insanlarda da var. Siz bakın görün, bak. Kur'an'da da var. Bir arak bir koyuna bak. Anne koyun derdiyse koyun hemen. Evet, yani bu gözle bir takım şeylerin tabii yani o insanın gözünden çıkıyor, elinden çıkıyor. Gözden ve elden. Yani olmasına bir mani yok. Mesela ayet-i kerimede ve in yekadullezine kafaru le yuzlikunke neydi? Bi absarihim. O kafirler kendi gözleriyle seni kaydıracaklardı neredeyse. Demek bu oluyor. herhangi bir bankadan gayrimenkul için kredi kullanmak istendiğinde... Ha, kan aldırma meselesini sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kan aldırdığına dair çok sayıda hadis var. Herhangi bir bankadan gayrimenkul için kredi kullanmak istendiğinde banka kredi tutarını satıcıya havale etmekte ve kullanılan kredi üzerine faiz eklemektedir. Katılım bankaları da aynı işlemi yapıp sadece borç üzerine faiz yerine kar payı eklemektedir. Dolayısıyla ben faizden uzak durmak fakat gayrimenkulü de hem ucuz hem de uzun vadeyle almak istiyorum. Bu durumda helal bir biçimde nasıl bu işlemi gerçekleştiririm? Vallahi benim param olacak bol miktarda alıp o adama vadeli satacağım. Yani o da yok şu anda. Şimdi o zaman sabredecek. Faiz borçtan elde edilen gelirdir. Bir insan bir kimseye borç vermişse, verdiği borçsa ondan dolayı alacağı gelirin adına ne derse desin faizdir. İster kar payı desin, ister efendim faizdir desin, ister riba desin, ne derse desin. Eğer verdiği borçsa ki bugün o bahsettiği bankaların büyük bir bölümü borç veriyor. Ne bankasıydı? Katılım bankaları. Ama her zaman da söylüyorum, isterlerse bunlar malı alıp satabilirler. Böyle bir yetkileri de var. Ama borç şeklinde verirlerse alacakları gelirin adı ne olursa olsun faizdir. O zaman eğer bu bankalar, yani bu katılım bankaları o malı alıp da bu şahsa satmıyorlarsa, bir satıcı pozisyonuna girmiyorlarsa biraz daha sabretmesini tavsiye edeceğiz. Evet. Bir arkadaş bana sizi gece rüyamda gördüm, bizim Konya'daki şeyhimize gitmiştik dedi. Şimdi bu insan bana yalan mı söyledi yoksa şeytan mı buna vesvese verdi? Bu kişi yalan da söylemiş olabilir onu şeyhine götürmek için. Ki böyle yerlerde yalan çok söylenir. Şeytan rüyasına da girip rüyasında da bu şahsı aldatmış olabilir. İkisi de olabilir. Çok fazla düşündüğü için bu konuyu rüyasında da görmüş olabilir. Yani bilinçaltından da gelebilir rüyasına. Şeytan da aldatmış olabilir. Evet. Zekat ile ilgili bir soru. Bu senenin zekatını hesaplayıp verirken 2 milyarlık çek yazıp vermem lazımken 3 milyarlık çek vermişim. Bu fazlalığı gelecek senenin zekatına sayabilir miyim? Evet, şeyde Hanefi mezhebinde sayılabilir. Ama bunun tabi deliller üzerinde çalışmadığım için sadece bu kadar söylüyorum. Evet. İkinci soru kurbanla alakalı. İHA'nın başlatmış olduğu kurban kampanyasına katılmak istiyorum. Benim oturduğum çevrenin hepsi zengin olduğu için keseceğim kurbanı kimseye dağıtamayacağım. Onun için görüşünüzü bekliyorum. Şimdi Diyanet de organize ediyor. Bir takım yardım kuruluşları da organize ediyor. Götürüyorlar. Mesela bu sene Afrika'ya götürecekmiş Diyanet İşleri Başkanlığı. O bir arkadaş geldi öyle söyledi. Fakir ve açlık çeken bölgelere dağıtıyorlar. Bu güzel bir şey. Güzel bir şey, yapılabilir. Ama yani bizim ülkemizde de kurbanın kesilmesi lazım. O kurban kesilmesinden hasıl olan bir şey var. O bir yardım. Oraya gittiği zaman tabii kurban da kesiliyor aynı zamanda. Ama burada da insanlar kurbanın kesildiğini görmeliler. Yani o burayı da ondan mahrum etmemek lazım. Peygamberler miras bırakmaz deniyor. Peki dul kalan hanımlarının durumu ne oldu? Rızıklarını kim karşıladı? Şimdi dul kalan hanımlar ümmetine şey yapıldı, havale edildi. Bir de şu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce fethedilmiş topraklar vardı. Hayber arazisi, Fedek arazisi, Yemen'in birçok yerlerinden de şeyler, gelirler geliyordu. Devlet hazinesinin epeyce bir geliri vardı. Ayet-i kerimede bu gelirlerin bir kısmının zil kurba denen, yani peygamber yakınlarına verilmesi emrediliyor. Dolayısıyla onların ciddi gelirleri vardı. Yani maddi olarak bu herhangi bir ihtiyaçları yoktu. Yani Kur'an-ı Kerim bunların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak bir şeye, yani ganimet, yani devlet gelirlerinden bunların ciddi bir payları vardı. Ganimet ayrı, bir de fey gelirleri var. Yani surla alınmış olan topraklardan alınan gelirler var. O gelirlerden sürekli bir pay alıyorlardı ki onlara atiye denirdi şeyde. O zaman o isimle anılırdı. Evet. Bitti mi? Peki. Ha, buyurun. Başta papanın durumundan bahsettiniz. Bu söylediği hallerden. Haberlerde seyrettim. Amerika'da iş aleviyle dava açılmış. Dava açılanların mahkeme çok kalabalık olduğu için değilse bunlara sapık ilişkilerden dolayı papazların kanını açılıyorlar. Haberlerde verdi. 60 milyon dolar ödemiş bu davaların mahkemeye gitmemesi için. Arkadan 400 kişi daha mahkemeye müracaat ediyor şu anda. Evet, şimdi burada kilisenin yanlış bir yolda olduğu çok açık. Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Yanlış yolda oldukları için bunlardan doğru davranış beklemek çok yanlış olur. Tabii ki cinsi şey yapar, cinsi sapıklık da olur, insanların mallarını da yerler. Bugün kara paranın en fazla aklanıldığı yer neresi? He işte kilise. Bitti. Peki. Ben şunun için sordum hocam. Zırhının bir Yahudi'de rehin olduğunu söylemiştiniz. Zırhı bir Yahudi'de gene rehindi. O ayrı bir konu. Ama tamam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında hiç para bulundurmuyordu ki, elindekilerini hep harcıyordu. Hep harcıyordu. Eline para geçmiyordu değil, geçiyordu. Ama harcıyordu. Ve o gelirler Peygamber Efendimiz'e de geliyordu. Sürekli de harcıyordu. Anlatabildim mi? Bir soru kalmış burada. Sen olmasaydın alimleri yaratmazdım. Bu kutsi hadisin sahih olup olmadığı. Ne kutsisi? Böyle bir hadis yok. Bu uydurma. Saçma sapan bir şey. Bunu sürekli söylüyoruz. Böyle bir hadis olmaz. Peki. Hadi Allah rahatlık versin. Hayırlı geceler diliyorum.